Değil mi ki mavi hayattı, hayatsa masmavi. İdare et gitsin heyhat, heyhat. Şiirlerin resimlerle aşk olmuş hali. masmavi.com Artık güneş eskisi gibi doğmuyor Melal. Gökler bulanmış ağıt rengini. Körpe karanfiller ölüyor uzaklarda. Çığlıklarımı duyuyor musun? Canımdan can gidiyor. Soluğumdan nefes. Dermanı kaçıyor yüreğimin. Sözler çırpınıyor dilimde Melal. Bir inşirah yükleyip dilime. Susuyorum. Susuyorum. Savuruyorum içimde biriken öfkemi. Çürümüş vicdanlara, kokuşmuş insanlığa. Dualar doluşuyor ellerimi. Dupduru bir hüzünle. Secdelere gömüp başımı. Aminlerce ağlıyorum. Aminlerce ağlıyorum. Keskin bir ah haykırıyor öteler. Ölümler yağıyor durmaksızın. Nicedir melekler uçuşuyor göklere. Acı kusuyor yer ve gök. Deli ağıtlar yükseliyor. Yüreğim sabredercesine. Kimseler duymuyor Melal. Kimseler duymuyor. Aklım almıyor artık. İçim paramparça. İçim kan revan. Yüreğim almıyor artık. Yüreğim ağrıyor. Yüreğim ağlıyor. Yüreğim Melal. Yüreğim. Yüreğim. Sararmış yaprak olsam, bir çorak toprak olsam. Sararmış yaprak olsam, bir çorak toprak olsam. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da susam. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan. İçmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan. Dönüp koklamam seni, zemherimde gül olsan. Koklamam seni, zemherimde gül olsan. İçmem bir yudum senden.